الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 165 166 167 168 169 170 سلورم اسی پارا سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل پنزش پیت یوسل شپکش پیت یوسل اوش پیت یوسل اتش پیت یوسل یو کم اویا یوسل اویا دا جنگ احد تذکرہ شورو دا بار بار مسلمانانو ته الله پاک ډاډګیرنه ورکوي، دلاسه ورکوي. دې نن سبق کې عمدغه خبره ده، شکل یې بدل دی. کله چې غزوه احد کې اویا مسلمانان شهیدان شو، ډېرو ته زخمونه ورسېدل. پیغمبر علیه الصلوة والسلام غاښونه مبارک، مخ مبارک زخمی شو. د مسلمانانو په زړه کې یو وسوسه به راتله، او دا خبره به یې کوله چې اخر دا مونږ سره سور مونږ په حقه باندې یو، کلمه م ویلې د مسلمانان یو، د یو پیغمبر په معیت کې مونږ جنګیږو، زمونږ پیغمبر حق دی، په دې زمونږ ایمان دی. د الله او د الله پاک د نصرت او د امداد وعدې را سره بار بار کیږي، باوجود د هغې نه دا دومره تکلیف مونږ ته ورسېد. دا خبره به کوله، دا ولې دا تکلیف مونږ ته ورسېد؟ الله پاک ورته دې ځای کې د هغې یو دوه درې جوابه کوي. دا ولې ورسېد دا تکلیف؟ یو خو ورته الله دا فرمایي چې ګورئ، دا ځکه ورسېده چې ای مسلمانانو، تاسو ما د کافرو سره جنګولی، مقابله مې کوله، چې زه تاسو ته وښیم چې مسلمان مخلص څوک دی او منافق څوک دی. دا منافقان مې جدا کول، تاسو ته مې ښودل، او مخلص مسلمانان مې تاسو ته ښودل چې څوک مخلص دی او څوک غیر مخلص منافق دی. یو حکمت خو دا و، دا تاسو ته چې کوم تکلیف میلاو شو، د دې یو سبب دا و چې ما منافقان جدا کول او خالص مسلمانان مې جدا کول. یو سبب. دویم سبب، الله وی دویم سبب دا و، دا زما حکم، دا زما فیصله وه. ما داسې غوښتل چې تاسو ته څه ناڅه تکلیف ورسی هغه سره بستاسو ایمانونه مضبوط شي، هغه سره بستاسو حوصله نور زیات شي، هغه کې نور ډیر حکمتونه او الله فرمای دا زما یو حکمت چې ما داسې کول. نور په دې کې تاسو څه وایي؟ الله وایي چې زه داسې ما داسې غوښتل. دوه سبب. دریم سبب الله فرمای چې ګوره تاسو د خپل پیغمبر خبره ونه منله، تاسو ته هغه وایي دغه غونډی مه پرېږدئ او تاسو پرېښوده. نورې بعضې داسې خبرې وي چې تاسو نه کمزوری رالی په هغې کې، نو الله فرمایي چې دا څه وشو؟ دا تاسو سره د خپله لاسه وشو. نو بیا ولې خفګان کوئ؟ وایي خپله لاسه ګله لاسه. ولې اوس خفګان کوئ چې یاره دا ولې وشو او دا ولې وشو؟ نه، دا تاسو ته د خپل عمل هغه بدله در رسېده چې تاسو د خپل امیر اطاعت نه کو، تابعداري نه وه کړې، کمزوري در نه راغله، دا د هغې د وجې ده. عزتمندو، په جنګ بدر کې دا خبره دې پورې کوم چې دوی ته دا د خپله لاسه ورسېده، یعنی د خپل عمل د وجې ده. ګوره، یو عمل خو دا و چې دوی د خپل امیر د خپل پیغمبر خبره ونه منله، اطاعت پوره ونه شو، ځکه ورته دا تکلیف پر ورسېد په جنګ احد کې. بله یوه خبره په جنګ بدر کې شوې وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، ترمذی او نسائی دا حدیث را نقل کړی دی، په جنګ بدر کې چې کله او یا کافر قتل شو او یا گرفتار شوی نو بیا دوی مشورې کولې چې دا او یا کسان گرفتار دا قتل کو او که دا پرېږدو فدیه ترې واخلو. دا قیدیانو متعلق مشورې شروع وې، چا وی فدیه ترې اخلو پرېږدو یې او چا وی نه وجنو یې. حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام ته راغی چې ستا قوم د کافرو قیدیان نیولي او الله ته د دوی دا نیول قیدیان کول دا خوښ نه و. اوس خدای پاک دوی ته د دوو خبرو اختیار ورکوي، یا خدا قتل دی او یا چې دی نو د دوی نه فدیه واخلي. که قتل هم کړل خو بس کافر دی، ښه ده چې قتل شي چې بس مداران شي. او که نه دوی وایي چې یاره فدیه ترې اخلو، نو یو شرط د الله دی. د الله شرط دا دی چې په راروان جنګ کې به زه د دوی نه اویا کسه شهیدان کوم. بس دا اویا قیدیان دا چې دوی نن په فدیه باندې پرېږدي، پیسې ترې اخلي او پرېږدي یې، د دې په بدله کې به اویا کسان د دوی نه شهیدان کېږي. اوس د دوی خوښه ده که وجني یې او که پرېږدي یې. اخره کې فیصله په دې وشوه. ډېرو مسلمانانو دا وایي چې په دې کې زموږ رشته دار دي، داسې رشته دار دي چې هغه مونږ وجلو ته تیار نه یو. د هغې ښه خبره به دا وي چې فدیه ترې واخلو، په هغه پیسو باندې مونږ جنګي سامان واخلو، ځان له قوت به پیدا کړو، طاقت به پیدا شي، باقي شهادت دی، هغې ته خو مونږ خوشحالېږو. زموږ کوم دقه مقصد دی د ژوند چې مونږ شهیدان شو، نو که مونږ اویا کسه بل جنګ کې شهیدان کېږو نو شهیدان دي شو. که نو دوی هغه قیدیان فدیه ترې واغېسته او ټول یې پرېښوده. نو په جنګ احد کې د دوی اویا کسان شهیدان شو. نو دلته ورته الله پاک فرمایي دوی وایي چې دا تکلیف مونږ ته ولې ورسېد په جنګ احد کې؟ الله ورته وایي هو من عند انفسکم، دا تاسو ته د خپلې لاسه ورسېد. ولې تاسو په خپله په جنګ بدر کې اقرار نه وکړي؟ اوس ولې خفګان کوئ؟ تاسو خو دا ویلي وو چې یاره خیر دی، مونږ دې اویا کسه قیدیان شو، اویا کسه دې شهیدان شو، خو دا قیدیان مونږ پرېږدو. نو بس دا ستاسو خپله وینا وه. دا اسباب الله پاک دې ځای کې بیانوي چې تاسو وایئ چې مونږ ته دا تکلیف ولې ورسېد. دا هغې دا سبب دی، دا سبب دی، دا سبب دی. دې درې څلورو آیاتونو کې پنځو کې الله هغه اسباب بیانوي. اولما اصابتکم، هر کله چې ورسېده تاسو ته مصیبتن، هغه مصیبت د مصیبت نه مراد دلته دغه شهادتونه دي، تکلیفونه دي، زخمونه دي. الله وایي قد اصبتم مثلها، تاسو رسول و هغوی ته دوچن وګوره تاسو خو اویا کسه صرف مړه شو، او تاسو په جنگ بدر کې اویا کسه د هغوی وجلی مو او اویا قیدیان کړي مو، نو د چند تکلیف تاسو هغوی ته رسولې؟ اوس قلتم تاسو وایه ان هذا، دا د کوم ځای نه دی؟ قلت ورته ووایه پیغمبره هو من عند انفسکم، دا د نفسونو د وجې ستاسو نه، دا تاسو په خپله ځان سره وکړل. یعنی یا خو دقه اقرار کړو چې او خیر دی مونږ د شهیدان شو، او یا دا وه چې تاسو د پیغمبر خبره ونه منله، ستاسو په اعمالو کې کمزوري راغله، د هغې کمزورۍ د وجې نه نن تاسو ته دا شهادتونه او دا تکلیفونه در ورسېد. ان الله بشک، الله پاک على كل شيء قدير، پر هر باندې قادر. وما اصابكم، او هغه چې رسېدلی وو تاسو ته يوم التقى الجمعان، په هغه ورځ د ملاقات د دوو جوماتونو، یعنی په جنګ احد کې چې کوم تکلیف تاسو ته ورسېد، فبإذن الله. دویم سبب دغه الله بیانوي، دا د الله په حکم، بس الله حکم الله دغسې غوښتل. او بل وليعلم المؤمنين، د دې دپاره چې معلوم کړي مؤمنان، وليعلم الذين نافقوا، او د دې دپاره چې معلوم کړي هغه کسان چې هغه منافقان. د مسلمان د مؤمن او د منافق تمیز وکړي الله، او تاسو ته اوښي. وليعلم یعنی ظهور وکړي خلکو ته، ظاهر کړي چې دا منافق دي او دا خالص مؤمن دي. دا هغه درېیم سبب دی. کله چې دا منافقان مشوره وشوه چې د مدینې منورې نه بار وزو جنګ کوو، نو منافقان دې ته تیار نو. عبدالله ابن ابی ابن سلول وی چې نه مدینه منوره کې جنګ کوو، دوی تیار نو. نو چا ورته وویل نه خدای بندګان، چې تاسو دا وایه چې مونږ له د جنګ چل نه راځي، او مونږ نه تجربه کار یو، مونږ کمزوري یو، هغوی ډېر دي. نو اوس خو هغوی در باندې را روان دي، په کور دې را خېژي که نه، نو څه لاس پرې خو به واخې که نه. دا خو نه چې بس تاسو هغوی به راشي او ستاسو څوکونه به کټ کړي. لږ خو د ځانه کافر دفع کې لاس پرې خو وخوځوی که نه، دي ځای کې ورته الله دا خبره کوي. دوی به وایي نه نه نه، مونږ بالکل چې دی نه، مونږ له د جنګ چل نه راځي. الله وایي په دقه ورځ دی کفر ته نږدې وو، د ایمان د دوی ایمان طرف ته ډېر نږدې نه وو، کفر طرف ته ډېر نږدې وو. بالکل کافرو سره جهاد زړه نه غوښتل، جنګ یې زړه نه غوښتل. وقیله وویل شو لهم دوی ته، تعالو راشئ، قاتلوا فی سبیل الله، جنګو کې په لار د خدای. دا یو عظیمه فریضه ده، دا ادا کې، او که دا نه ادا کوې او ادفعو، دا کافر د ځانه خو دفع کې رالل، په کور را روان دي، په وطن را روان دي، نو لږ لاس پرې خو وخوځوه. قالو دوی وی، لو نعلم قتالا، که چرته مونږ پوهېدی په جنگ باندې، لاتبعناکم، خامخا به ستاسو تابعداري کړې وه. مونږ به تلي وو درسره، جنگ به هم کړی وو، کوم له د جنگ چل نه راځي. الله وایي هم دوی للکفر، کفر ته یومئذ، په دقه ورځ، اقربو، ډېر نږدې وو، منهم د دوی نه للایمان، ایمان ته، ایمان طرف ته، ایمان ته لري وو، د ایمان نه دوی ډېر لري وو، او کفر طرف ته نږدې وو، ځکه زړونه یې کافر وو. بدنونه یې خو مسلمانان وو، ظاهري اسلام اظهار یې کوو، خو لیکن زړه یې کافر وو. زړه د زړه مینه محبت هغه هغوی سره وو، د جنګ یې هغوی سره چته کوو. او یقولون، وی به دوی بی افواههم، په خولو خپلو، ما هغه خبرې لیسه فی قلوبهم، چې نه یې په زړونو د دوی. هدا زړه اوهو، هغه بغض او حسد او هغه نور مسلمانانو سره دشمني، اخلا بل شم. والله الله پاک اعلم، ښه عالم دی بما یکتمون، هغه چې دوی پټوي. الله وایي دوی چې کوم زړونو کې کوم خندان دي، الله فرمایي هغه ماته ډېر ښه معلوم دي. الذين، دا هغه کسان دي، قالو چې دوی به ویل اخوانهم، خپلو وروڼو ته، وقعدو، او دوی ناستو خپلو کورونو کې، دوی ناستو او دوی به دا خبره کوله، لو اطاعونا، که چرته دوی زمونږ تابعداري کړې وي، زمونږ خبره منلې وي، ما قتلو، نن به دوی نه وي قتل کړی شوی. کور کې ناستو او چې د مسلمانانو نه خبر شو چې اویا کسه شهیدان شوي دي او ډېر تکلیف ورته رسېدلی دی، نو بیا به یې دا وګوره که نه، مونږ خو ورته وایي که نه، که تاسو مونږ سره دلته ناست وې ولې به دا مړه شوی وې. قل ووایه ورته، ای پیغمبره، فدرؤوا، منی کې، عن انفسکم الموت، د خپلو ځانونو نه مرګ، دا مخ خو هټو کې، منی کې ځان، تقدل تبروت ان ولي فقط بزي بتعالى مرق نراجي مرق بخام خاراجي ان كنتم صادقين كشرت ياتا سرشتين قل او ايواتا يا پیغمبر فدرعو پس منی کے بن کے عن انفسكم الموت دزانو نخبرو نمرق ان كنتم صادقين كشرت ياتا سرشتين کتاسو اغوی ترشتی آوائی چی یرا نبو امر شوی زیکن تاسو پا دی کت کے پراتے او دا اللہ دا حکم دا اللہ فیصلہ اغا منی کی دا مرگ نشے منی کولی مرگ بخام خارازی اس دی رس تو آیات کی اللہ تا فرمائی گو رہے تاسو چی دا مسلمانانو حوصلے خراب آوے او تاسو مسلمانانو تا داو آئے چی یرا تاسو با نبو امر شوی و دل تا کینے ولی اغوی مردی دی سو اخو مردی ندی الله فرمایي چې د الله په لار کې مړ شي او شهید شي هغوی ته مړه مه وایه زمونږ او ستاسو مرګ کې او د هغوی مرګ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی هغه مړه نه دي الله وایي هغه ژوندي دي الله هغوی ته هلته رزق ورکوي الله هغوی ته خپلې نعمات او احسانات ورکوي د خپل رضا اظهار و تعالی التکای غمړنی دي مړه تاسو چې دا پکت پوزی مړشي دا مړی چې د الله په لار کې په میدان جهاد کې شهید شي هغه مړ نه دی هغه ته مړ مه وایه ولا تحسبن الذين ګمان دې نه کوي هغه کسان قتلو چې قتل کړي شي په سبیل الله په لار د خدای پاک امواتا مل فدی د مړو ګمان مکوي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم فنی ضرب د دوی یرزقون رزق وتور کولیش دي ته رزق ور کولیش خوراک وتور کولیش حدیث راځي بخاری شریف دا حدیث را نقل کړی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای می په جنگ احد کې زما پلار عبد الله شهید شو وی ما ډیر جړل خفوم وی ما به بار بار د خپل پلار د مخ نه کپلو چتوله صحابه کرام به زمونه کولم او ما به ته کپلو چتوله جړل بم صحابه کرام خو به مونږ کولم کو پیغمبر علی السلام خاموش ولاړ وی بیا پیغمبر علی السلام او فرمای اے جابر جانم ترک می پور چې ستاد پلار مونږ د دې زین او چت نکو فرشتو په خپل وزر باندې په ده باندې سوري کړی دا غږ د زړه د خوشحالۍ لپاره دا خبره وته.